Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 30 listopada, minęła szósta. Justyna Mączka, Artur Ewertowski i serwis Trójki. Dwa Black Hawki dla polskiej policji dzisiaj zostaną przekazane funkcjonariuszom, a pomagać mają na przykład w poszukiwaniu zaginionych. Pożar starego dworca kolejowego w Oświęcimiu, możliwe, że ogień zaproszyli pracownicy. W ostatniej chwili Donald Trump odwołał spotkanie z Władimirem Putinem na szczycie G20. Polska policja dostanie dziś wielozadaniowe amerykańskie śmigłowce transportowe, czyli popularne Black Hawki. Zastąpią wysłużone Mi-8 czy Mi-2, z których najstarszy ma 47 lat. Będą wykorzystywane m.in. do poszukiwania osób zaginionych czy przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, ale ich główne zadanie będzie inne, tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Oczywiście podstawa to działania kontrterrorystyczne, bo z taką myślą dokonywaliśmy tego zakupu, biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy i główny ciężar działań kontrterrorystycznych spoczywający na polskiej policji. Ze względów bezpieczeństwa policjanci nie chcą podawać parametrów i wyposażenia śmigłowców, ale trochę ujawniają. Kamery, niewykluczone, że również te termowizyjne do podglądu tego, co dzieje się w nocy. Tutaj też nie zdradzę żadnej tajemnicy, że piloci zażądali jeszcze dodatkowego wewnętrznego zbiornika, aby też w przypadku kryzysowym móc polecieć na dalszą odległość, aniżeli ma to standardowy śmigłowiec. Na razie policja dostaje dwa Black Hawki, ale niewykluczone, że będzie ich więcej. Przez wiele godzin strażacy walczyli z ogniem wyburzanego właśnie dworca kolejowego w Oświęcimiu. Niewykluczone, że zapruszyli go pracownicy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, pożar nie wpłynął też na ruch kolejowy. A ogień pojawił się na piętrze, gdzie składowany jest styropian, potem rozprzestrzenił się m.in. na dach. Wewnątrz budynku było sporo boazerii, co utrudniało akcję, relacjonował wieczorem Zbigniew Jekiełek ze Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Pożar się rozwinął na długości kilkudziesięciu metrów. Są trudności z dotarciem ze względu na okładziny ścienne typu blachy, inne drewniane okładziny, dlatego cały czas trwają prace rozbiórkowe. Przy pomocy kamery termowizyjnej lokalizujemy źródła pożaru, no i systematycznie je dogaszamy. Budynek dworca pochodzi z lat 60. Ostatnio w większości był nieużywany i częściowo zdewastowany. PKP pierwotnie zamierzały go wyremontować, ale w końcu uznały, że jest to nieopłacalne. Powstanie nowy dworzec, który ma być gotowy pod koniec przyszłego roku. Dane świadczące o stanie polskiej gospodarki poda dzisiaj Główny Urząd Statystyczny. Z ostatnich szacunków wynika, że nasza gospodarka od lipca do września w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku urosła o nieco ponad 5%. To głównie dzięki konsumpcji, tłumaczy Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ. Konsumpcja jest tym głównym koniem pociągowym polskiej gospodarki i to się nie zmieni zarówno w tym minionym kwartale, jak i w kolejnych. Zdecydowanie ciekawsze będą informacje o inwestycjach, o zapasach i przede wszystkim o eksporcie netto. No bo jeżeli szacujemy możliwość pewnego spowolnienia, no to spowolnienie jest de facto importowane z zewnątrz. Według części ekspertów wzrost PKB w całym roku wyniesie co najmniej 5%. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest już w Buenos Aires, gdzie weźmie udział w szczycie G20. Będzie on poświęcony polityce finansowej. A wcześniej Donald Trump odwołał planowane spotkanie z Władimirem Putinem. Decyzję podjął na pokładzie Air Force One, którym leci do Argentyny. Powodem są wydarzenia na Ukrainie. Relacja Marka Wałkuskiego. Już dwa dni temu prezydent Trump sygnalizował, że może odwołać szczyt z Władimirem Putinem w związku z zatrzymaniem przez Rosję trzech ukraińskich okrętów. Opuszczając Biały Dom, powiedział jednak dziennikarzom, że do spotkania prawdopodobnie dojdzie i że szczyt G20 będzie dobrą okazją do rozmowy z rosyjskim prezydentem. Zastrzegł jednak, że ostateczną decyzję podejmie po zapoznaniu się z raportem na temat incydentu na Morzu Azowskim. Godzinę później, będąc już na pokładzie Air Force One, Donald Trump napisał na Twitterze, że odwołuje spotkanie z Putinem. Wobec faktu, że okręty i marynarze nie zostali przekazani Ukrainie przez Rosję, zdecydowałem, że w interesie wszystkich stron będzie odwołanie planowanego wcześniej spotkania w Argentynie z prezydentem Władimirem Putinem, stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że liczy na owocny szczyt po rozwiązaniu problemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec mamy jeszcze nowy rekord Polski. 4 720 000 zł. Tyle zapłacano za obraz M39 autorstwa Wojciecha Fangora podczas aukcji Desy Unikum. Dzieło M39 ma niezwykłą historię. Artysta stworzył tylko kilka płócien, na których wykorzystał motyw rozety. Namalowane w 1969 roku M39 powstało specjalnie na indywidualną wystawę Wojciecha Fangora w prestiżowym nowojorskim Muzeum Guggenheima. Rekordowa jest także cała aukcja, jak mówią jej organizatorzy, nigdy jeszcze w Polsce nie sprzedano w ciągu niecałych 2 godzin pracy o łącznej wartości prawie 21 milionów złotych. Te dane kończą serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30.

Jeszcze się nie przywitałem, a już się zrobiło 12 minut po szóstej. No to teraz dzień dobry Państwu i to nie tylko w swoim własnym imieniu powiem, ponieważ cała ekipa macha do słuchaczy Trójki. Ekipa w składzie Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. No i do tego ja, a nazywam się Wojciech Mann. Jak zwykle będziemy z Państwem do dziewiątej i oczekujemy na jakieś sygnały, choć nie ukrywam, że już parę listów zdążyło dotrzeć. Między innymi pani Olga przecenia trochę moje możliwości, bo prosi, żebym wyłączył albo trochę zmniejszył ten wiatr na zewnątrz, bo po prostu ciężko spacerować z psem. Pani Olgo, postaram się, ale nie gwarantuję. Natomiast inny słuchacz ostrzega mnie przed wyjazdem do Krosna, bo w tej chwili, tu cytuję, w Krośnie zimno jak cholera. To cytat, bo ja takich okropnych słów przecież nie używam. Jeśli Państwo mają ochotę się teraz jakoś odezwać, to przypomina 227 trójek. To jest numer telefonu, przy którym czuwa Piotr Łodej, a można też SMS-owo 71335 albo mail man@polskieradio.pl. Oto pierwsza piosenka, oby zapowiadała dobry dzień. Sun deep in the heart of July, there to perform for children of corn whose crops stood well 12 foot high. Three names remain to the end of the day. We refuse their violent treats. Standing our ground, we played for the years between the harvester's teeth. Great pains, harvest. They swore to rope us, we did our best to steer straight. Trailering hit straight into the ditch, praying to Jesus and the Holy Saints. Despite the violence, sometimes I look back on nostalgia begins to take hold. Wisdom of sorts is found in due course in the rows of silver and gold. Great plains, harbor seas, men have been the biggest part, love their me. We ran for hours, then hours grew into years. Stuck by the fury of John Brown's eyes, and still the storm hasn't cleared. Despite the mileage, sometimes I look back on nostalgia begins to take hold. Wisdom of sorts is found, of course, in rows of silver and gold. Great pains, hark our seas, and I feel the biggest blood, Lord, they're me. Get the hell out of Dodge! Ilona i Robert z Londynu napisali bardzo miły komunikat, że łatwiej im się wstaje z naszą poranną audycją. Bardzo to przyjemne. W imieniu całej ekipy dziękuję. Co prawda ani Ilona, ani Robert nie mają na imię Andrzej, no ale wszyscy wiemy, że dziś 30 listopada. No i właśnie, czy to imię nadal jest tak popularne, jak to się kiedyś wydarzyło, że całe zastępy Andrzejów się pojawiały wśród nas? I Zawoźniak zajęła się tą sprawą. Ostatnio pytałem, skąd to imię. Usłyszałem, że no dlatego, że takie uniwersalne, że nie jest to imię, na które jest moda w danym czasie, tylko właśnie to, że ono się tak w każdych czasach jakoś tam sprawdzi. Andrzeju, Andrzeju, na liście najpopularniejszych imion w Polsce Andrzej jest na 7. miejscu. Jak wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, imię to nosi 586 795 mężczyzn. Dla porównania, Ann, których w Polsce jest najwięcej, jest ponad 1 000 000. Piotrów, którzy są na 2. miejscu rankingu, jest ponad 700 tysięcy, a Krzysztofów z miejsca 3. ponad 660 tysięcy. Andrzej przewędrowało do języka polskiego z Greki. Doktor Monika Kresa, językoznawca, specjalistka od imion z Uniwersytetu Warszawskiego. W języku greckim było zdrobnieniem, czyli takim trochę naszym Andrzejkiem dzisiaj byśmy powiedzieli, ponieważ ta grecka forma Andreos wywodzi się od takich imion jak na przykład Androgenes. Ten człon andro odnosi się po prostu do człowieka, ale etymolodzy też wiążą ten człon z przymiotnikiem mężny, czyli to był człowiek, ale taki mężny. Jestem z Małopolski. Tam raczej jak byłem w podstawówce, to znałem tylko 2 Andrzejów innych. Jak byłem w technikum, właściwie znałem 1, natomiast jak zacząłem się obracać tutaj gdzieś na Mazowszu, to się zdarza, że na 5 osób w pomieszczeniu, 4 to jest Andrzejów, więc to może być nawet kwestia lokalizacji niż wieku. Jeżeli chodzi o ostatnie lata, nie jest imieniem popularnym, chociaż mamy zdecydowany powrót do imion tradycyjnych. Marzena Stępień, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie. Znaczy najbardziej popularne imię Jan, na kilkanaście tysięcy mamy 1000 imion Jan, to myślę, że to jest znaczna skala. A tych Andrzejów to mamy niewielu, bo w tym roku w Warszawie 33 akty urodzenia, w którym rodzice wybrali imię dla syna Andrzej, w ubiegłym roku 44, w 2016 49. To imię, które było bardzo popularne przez cały wiek XX, szczyt popularności osiągało w latach 50. I rzeczywiście, jak tak sięgniemy pamięcią, to pewnie najwięcej Andrzejów, których znamy, to są osoby urodzone w latach 40., 50. i 60., potem już Andrzeje trochę mniej się pojawiają. Bywa, że jestem dumny ze swojego imienia, no bo jest sporo Andrzejów, którzy w kulturze, czy w sztuce, czy w sporcie są niezłymi ambasadorami tego imienia. No jak wychowywałem się w latach 90., to był oczywiście Gołota. Kolejnym Andrzejem był Wajda. To imię nie jest jakoś wyjątkowo popularne, ale nie zaliczamy tego imienia do imion zanikających. Na pewno nie jest takie najbardziej na topie, takie właśnie, które najczęściej wybieramy, natomiast nie jest w zaniku. Andrzejki, które świętujemy, związane są oczywiście z postacią świętego Andrzeja, którego kult się rozszerzał, ale tutaj trochę kultura z nas zakpiła, ponieważ Andrzejki związały się też trochę, czy też nałożyły się na święto pogańskie 30 listopada i stąd nie Jakubki, nie Staśki, tylko właśnie Andrzejki i w tych wróżbach, które sobie dzisiaj czynimy, też przejawia się gdzieś motyw pogański, próba przepowiedzenia przyszłości, ale ukrywamy to gdzieś skrzętnie pod postacią świętego Andrzeja. No już troszkę więcej wiemy. Andrzej jednak mieści się w pierwszej dziesiątce, no i te 500 000 robi jednak wrażenie. Napisała pani Dagmara z Zagórzyc w pobliżu Krakowa, która sprytnie podłączyła się pod Andrzejki, wiedząc oczywiście, że to nie jest koncert życzeń, ale ma urodziny. Niemniej, jak powiedziałem, sprytnie to zrobiła, bo napisała, że podzieli się ewentualną piosenką z Andrzejami. No i tym samym właściwie przechytrzyła mnie, a piosenka o nią Państwo wciąż proszą, mimo że zadebiutowała w mojej audycji już dość dawno temu. Ale i Andrzejom, i wszystkim tym, którzy tak ją lubią, przypominam. Spend my nights out in ballroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back. Yeah. Gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass. Honey, I stay strong on your love all the time. I've looked for love in all the same old places. Found the bottom of the bottle's always dry. But when you pulled out your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey. Trójkę, Andrzej z tej strony się kłania. Wszystkim Andrzejom chciałbym złożyć serdeczne życzenia z okazji naszego dnia dzisiejszego, Andrzejku. Także wszystkiego najlepszego i dla Was też. Dzwonię z Radomia, na imię mi Andrzej i przypomniałem sobie, że u mnie w klasie w technikum samochodowym było 9 Andrzejów na 42 osoby. Taka ciekawostka. No rzeczywiście, w pewnym okresie tych Andrzejów było dużo więcej, ale jak otrzymałem tutaj w jednej z korespondencji informację, Andrzeje są w odwrocie, bo teraz modne imię najnowsze to Joda. Ciekawe, ile jod albo jodów w tej chwili nas słucha. Passing by, spreading around your angry lies. Get up high, show my pride. Touch the sky, rise up, rise up. You think you know me, but you're so wrong. I'm standing right where I belong. Come a day when it keeps me down. I know I just gotta stand my ground. I know exactly what I gotta do. Take back the power I gave. Tells me I'm no good, never doing what they say I should. I'm drowning out from all of them. They can't take away who I am. Rise up, head up high. Rise up, touch the sky. Rise up, show my pride. Rise up, rise up, rise up, head up high. Minęła 6:30, a więc pora na skrót informacji. Artur Ewertowski. Formalnie zatwierdzono umowę o sprzedaży Polsce rakiet Patriot. Zdecydował o tym rząd Stanów Zjednoczonych. System ten stanie się głównym elementem programu Wisła. Wartość transakcji Amerykanie oszacowali na 655 milionów dolarów. Polska kupi wyrzutnie M142, pojazdy do ich transportu, pociski rakietowe i systemy naprowadzania. W skład pakietu wchodzą także komputery, pociski testowe, sprzęt telekomunikacyjny, części zamienne, szkolenia oraz wsparcie logistyczne. Państwo dorzuci się do rachunków za prąd. Projekt rekompensat w ciągu kilku dni ma pokazać minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wczoraj sam o tym poinformował. Na razie nie wiadomo, jak będą przyznawane dopłaty. Mają je dostać gospodarstwa domowe, choć niewykluczone, że także małe i średnie firmy. Przypomnijmy, producenci energii złożyli do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o podwyżki cen. Średnio mogą one wynieść około 30%. Przetrzymywani przez Rosję ukraińscy marynarze zostali przewiezieni z okupowanego Krymu do Moskwy, poinformował o tym adwokat jednego z wojskowych. Nie wiedział jednak, czy przewieziono wszystkich, czy tylko niektórych. Marynarze to członkowie załóg ukraińskich wojskowych okrętów, które w zeszłą niedzielę Rosjanie ostrzelali i zajęli. Ukraina uznaje to za akt agresji i domaga się uwolnienia swoich żołnierzy. To był serwis Trójki. Dobry, a w Milanówku minus 8, kurcze pióra, mrożone truskawki raczej. Dziękuję bardzo. No wiem, sygnały z różnych stron kraju potwierdzają, że za ciepło nie jest, ale będzie za to pogodnie. Zachmurzy się na ziemi lubuskiej i na Pomorzu, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, na krańcach zachodnich przechodzący deszcz. I jeszcze przejściowo możliwe są marznące opady powodujące gołoleć. Temperatura, proszę Państwa, od minus 6 w Przemyślu poprzez Suwałki, Krosno minus 5, Białystok, Zamość minus 4, Elbląg, Kielce minus 3, Warszawa, Łódź minus 2, Trójmiasto, Grudziądz 1 poniżej 0, w Częstochowie i Krakowie 0 plus 1, w Kołobrzegu i Pile, w Szczecinie i Gorzowie 2, we Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczęła śpiewać, kiedy miała 11 lat. Śpiewa do dzisiaj. Nosi w sobie bunt. Można się o tym przekonać, słuchając jej piosenek, ale także jej opowieści. I w tym momencie sobie uświadomiłam, że stoję w pełnym garniturze, na czarno oczywiście ubrana. I wszędzie sterczą mi pióra. We wszystkich ciuchach, z włosów, z ucha. A pani mówi, tam jest cały pokój w pierzu. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Małgorzata Ostrowska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla łowców kulinarnych okazji mamy wyjątkowo smaczne promocje. Przyjdź do Biedronki po świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs. Tańszy o 29%. Tylko 11,99 za kilogram. Lub po cytryny w supercenie. Jedynie 3,75 za kilogram. Oszczędzasz aż 53%. Tylko do niedzieli. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może beracik nowy? Marian! No, to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale Wi-Fi 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Mówi Kaszub, gada, baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stepczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stepczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja jest Andrzej, odzwonię ze Śląska. U nas się obchodzi Geburtstag i co ja mam na to poradzić? No tak, ale Geburtstag to nie są imieniny, panie Andrzeju. Coś się panu troszkę pozajączkowało. Niemniej wszystkiego dobrego. Mamy jeszcze telefon jakiś? Chciałam powiedzieć, że jest zimno i mój syn Mati będzie szedł do szkoły, on nie chce nosić zimowej kurtki. Co ja mam zrobić? Niech nałoży dwie letnie. To wyjdzie na jedno. Pozdrawiam z trasy Bielsku Biała Katowice i melduję minus 9 stopni. A tak przy okazji, panie Wojtku, kocham pana. No nie, Agnieszka. Agnieszka realizuje audycję i o, bez konsultacji ze mną takie prywatne wyznanie puściła. Wzruszyłem się oczywiście, ale... Ach, no to... Nie, no, ja jestem w pracy. Everybody riot, control yourselves. Everybody riot, sit down please. Everybody riot, do as you're told. Everybody riot, you're far too old. Blood and haze jumps out of the plane. That man's a Jim Shaw. No i teraz czas na opowieść doktora Kurszewicza. Darek Pieruk, to jest intrygujące, jak oni kombinują te pytania, no i oczywiście jak doktor odpowiada, bo opowieść będzie o tym, jak to jest być pięknym ptakiem. Wiele ptaków jest zachwycająco pięknych, ale z taką urodą musi wiązać się ryzyko. Kolorowy ptak zbyt łatwo się nie ukryje. Czy opłaca się być ładnym? No oczywiście. Wszyscy wiedzą, że lepiej być ładnym i młodym niż starym i brzydkim, ale musi się opłacać bycie pięknym, skoro są takie piękne osobniki. Wyobraźmy sobie takiego pawia. Tego pawia moglibyśmy porównać z jakąś bardzo ekstrawagancką ozdobą mężczyzny. Taką ozdobą mężczyzny najbardziej ekstrawagancką to jest oczywiście w naszym klimacie cabrio, czerwone squadro, duże przyspieszenia, skórzane fotele, bajery, kolorowe światełka. Czy taki samochód służy do odwożenia dziecka do przedszkola? A może na zakupy? A może na dojazdy do pracy? Ale gdybyśmy takim samochodem podjechali pod wiejską dyskotekę, wtedy się okaże, po co on jest. Podobnie z tym pawim ogonem. Ten ogon nie służy ani do ochrony przed wiatrem, ani przed zimnem. Ani nie pomaga w żerowaniu, ani nie pomaga w lataniu. Ale samiec, który ma potężny ogon, może zmonopolizować nawet 95% samic w okolicy. Zbadano to w Indiach. On w głębi duszy nawet może być monogamistą, ale samice mu na to nie pozwolą. One chcą mieć dla swoich dzieci ojca, takiego super samca, dlatego że ten samiec musiał przetrwać wszystko. Uciekł przed drapieżnikami, przed chorobami i to jest praktycznego w tych ozdobach. Oczywiście sama uroda nie może istnieć tak sobie amuzą. Musi być coś praktycznego w tych ozdobach. I trzeba sobie zadać pytanie, co taka ozdoba znaczy? Ano, jest to rodzaj takiego handicapu, który samiec na siebie nakłada i mówi, zobaczcie, drapieżniki, niedostatek pokarmu, zła pogoda, wszystkie niedogodności losu, a ja sobie radzę. Czyli facet, cabrio, quadro i tak dalej. I co on mówi? Ciężko, ciężko z robotą, podatki trzeba płacić, a ja sobie radzę. Więc taki kandydat jest dobrym kandydatem oczywiście na ojca dla dzieci, ale akurat u ludzi to jest trochę jeszcze inaczej, bardziej skomplikowane. Natomiast co z tego wszystkiego wynika? Ano, jedna wielka mądrość. Decyzje o wyborze partnera podejmują samice. Jeszcze lat temu 15, gdyby ktoś to głośno powiedział, to by został okrzyknięty heretykiem, ale i w świecie zwierząt, i w świecie ludzi, to samice podejmują decyzje, a samce są tak często manipulowane, że nawet o tym nie wiedzą. A ja właśnie, że wiem. Prawda, chłopaki? Strony prawie Andrzej. No otóż moja mama chciała, żebym został Andrzej Wojciech, a że tato w drodze do USC spotkał kolegę, z którym musiał uczyć na rodzinny syna. No i zostałem Wojciech Andrzej. Pozdrawiam, rówieśnik trójki. Dziękuję i nawzajem, Wojciech Piotr. has been so hard. Pretty baby, to drive away the fears of all those lonely tears through all so many years before it was you. Oh yeah, and it's been hard without you with me, without your loving face. I'm longing for the break. My days are hard to take, so bring it on soon. Oh yeah, night time, night time. Whoa, night time is the right time to be with the one that you love. Night time, oh Lord, night time. Yeah, night time will be my time to be with the one girl I love. The working day is a long day, the hours move on slow, but daydreams good to go. Those daydreams that I know keep troubles from mine. Yes, they do. Lord, help me now. And soon that sun will be leaving, and out will come the stars, and dead on corner bars with strumming folk guitars will be there for you. Yes, they will. All night, let me tell you. Night time, night time. Oh, night time is the right time to be with the one girl I love. Autopromocja. Winien i ma.